на економічне процвітання країни, народу, кожного лояльного громадянина України. Ми вже бачили і бачимо на прикладах, коли рядова, малоосвічена і матеріально бідна людина є велетом українського духу. І коли високоосвічена, аристократична та матеріально багата людина є водночас ницею духовно, брудною морально і зрадницькою щодо власної нації, власного народу, власної держави. Треба розробити і утвердити моральний кодекс України, в якому передбачити норми поведінки, засоби заохочення за патріотичні вчинки та міри покарання за відступництво. Нострадамус передрік, що закон мору, комуністична система, поступово згасне, і на його місце прийде інший, привабливий закон. Борисфен, давньогрецька назва Дніпра, мова йде про Україну, першим установить своїми талантами і мовою більш привабливий закон. Отже, для нас існує одна божественна істина на землі – Україна. Зміцнюємо її, розбудовуємо її, щоб вона стала окрасою людства. Я – син народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик – праця, щастя і свобода. Іван Франко. Президент України – вождь нації. Сучасна Україна на чолі з нинішнім президентом і Верховною Радою порпається у другорядних проблемах. А тому така Україна є неперспективною. Завтрашня Україна повинна стати рішуче на шлях досягнення рівня світової цивілізації, побудови національної держави. Президенти Кравчук і Кучма – молододержавники. Це не гіганти державницької думки, а діти державотворці. Це не ті фараони-правителі, що колись були в Єгипті. А це ті фараони з української комедії, які виконують накази жінок та сусідніх держав. Вони дещо мають і своє, але так мало, що його просто непомітно. Вискочила ціла зграя маленьких вождиків і постала в якості претендентів на посаду президента. Можливо, це і логічно. На тлі діючого президента кожен маленький вождик вважає себе гігантом. Вважати не заборонено, але ті, хто йдуть, здебільшого не розуміють відповідальності цього кроку. Переслідується, як правило, мета посісти перше місце в суспільстві і тим самим задовольнити своє марнославство. Однак від президента вимагається зовсім інша функція – вести Україну так, щоб день у день вона ставала кращою, щоб вона світилася цивілізацією, а не поневоленням. Історичний досвід дає дуже багато прикладів діяльності правителів. Наш грішний світ протягом своєї історії – породжував різних правителів, і кожен з них залишив свій слід на землі. У стародавніх Греції та Римі імператори, царі, консули, взагалі керівники держав походили зі знаних поважних родів та сімей. Традиція обрання на посаду голови держави нащадків великих людей тривала не одне тисячоліття у всьому світі. І коли порушувалася ця традиція, якимось незвичайним способом –